सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन के क्रम में 37वीं कक्षा और अर्थ संग्रह की 4थी कक्षा। पीछे हमने देखा भावना और भावना के भी दो भेद, शाब्दी भावना और आर्थी भावना, और फिर वेद क्या होता है और वेद के जो 5 भेद इन्होंने किए समझने के लिए, यहां तक हमने कल देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 33, इति कर्तव्यता वाली जो बात यहाँ पे आई है। हाँ। तो जैसे कभी ऐसे भी होता है लौकिक वाक्यों में कि वाक्य तो बोले हैं लेकिन उसमें सीधे सीधे वहां पर वो उस तरह से प्रशंसा या फिर यूं नहीं हुआ है, तो ऐसे में कभी कभार व्यक्ति हाव भाव भी उस तरह के करता है तो उससे भी पता लग जाता है कि ये प्रशंसा में कर रहा है अथवा निंदा में कर रहा है, तो उसको भी यहाँ पर उसे ले सब सब चीजें आ जाएंगी। प्रशस्त कथन वाणी से तो खैर मुख्य होता ही है, अन्य भी अगर जो है तो गृहित हो जाएगा। ये इति कर्तव्यता है शाब्दी भावना की, शाब्दी जी, क्योंकि जब हम किसी को प्रेरणा दे रहे हैं तो प्रेरणा कैसे देंगे किसी कार्य को करने की, तो कुछ ना कुछ तो प्रशस्त कथन करना ही होगा, वहां पर कुछ लाभ बताना होगा इत्यादि, वो ही उसकी इति कर्तव्यता है, यानी प्रक्रिया ही यही है। अगर हमें किसी से कोई कार्य करवाना है, किसी तरफ प्रेरित करना है, तो प्राशस्त्य कथन ही उसकी विधि है। उसका लाभ बताया जाता है, उसके गुण बताए जाते हैं, प्रशंसा की जाती है, यही एकमात्र विधि है। और जिससे अलग करना होता है तो वहां निंदा कथन होता है, उसके विपरीत कथन होता है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अब हम कोई कार्य करवा रहे हैं उसका लाभ नहीं तो हम उसको धन का लाभ दिखा रहे हैं कि आप ऐसा करोगे तो आपको इतना वेतन मिलेगा, आपको ये चीज मिलेगी इत्यादि, कुछ भी वहां पर हमें दिखाना होता है तभी वो व्यक्ति करेगा। ये आत्मा का स्वभाव ही है, लाभ नहीं दिखेगा तो वो करेगा नहीं उसको। इसलिए प्राशस्त्य कथन ही शाब्दी भावना की इति कर्तव्यता के अंतर्गत आता है, वो किसी भी ढंग से किया जाए प्राशस्त्य कथन। और शमशेखर जी। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 33, पृष्ठ संख्या 33। हाँ। इसमें आचार्य जी जो इति कर्तव्यता के बारे में बताए हैं, इसमें आकांक्षायाम अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्यम, यहाँ पर ज्ञाप्य से क्या लेंगे? अर्थवाद के द्वारा जिसको बताया जा रहा है, जनाया जा रहा है, अर्थवाद से जो जनाया जा रहा है ऐसा प्राशस्त्य कथन अर्थवाद। इसी में पीछे जो साध्य के बारे में बताते हुए एक प्रत्यय गम्यत्वेन समान अभिधान श्रुते है, दूसरी पंक्ति में वहां पर अक्षर जी एक प्रत्यय गम्यत्वेन, शाब्दी भावना और आर्थिक भावना इन दोनों का एक ही प्रत्यय से जान होने के कारण समान अभिधान श्रुते है, तो ये जो समान अभिधान श्रुते है ये समान अभिधान श्रुते है से क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ। अभिधान मतलब तो है कथन, वो कोई शब्द होगा, यहां पर प्रत्यय आएगा, ठीक है, शब्द हो गया। समान है अभिधान जिनका, अभिधान की श्रुति, श्रुति मतलब श्रवण, पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं जो भी है, तो समान अभिधान की श्रुति होने से, अर्थात जिस अभिधान से शब्दी भावना का ग्रहण हो रहा है उसी अभिधान से आर्थी भावना का भी ग्रहण हो रहा है, यानी प्रत्यय, तो दोनों की समान अभिधान की श्रुति है, दोनों का एक ही अभिधान सुनाई दे रहा है, एक ही से दोनों आ रहे हैं, इसलिए आर्थी भावना यहां अन्वित हो रही है। आरती भावना यहां पर जो ऊपर कहा आरती भावना साध्यत्वेन अन्वेति, साध्य के रूप में यहां अन्वित हो रही है, तो क्यों अन्वित हो रही है? अन्वित क्यों हो रही है? क्योंकि दोनों एक ही अभिधान से आ रहे हैं, इनका अभिधान एक ही सुना जा रहा है इसलिए। हाँ, किंतु यहां पर एक प्रत्यय गम्यत्वेन समान अभिधान श्रुति है, फिर इन दोनों में अंतर क्या देखेंगे? समान अर्थ ही लग रहे दोनों, समान अर्थ तो समान लग रहा है। नहीं नहीं, इसका एक प्रत्यय गम्यत्वेन, हाँ एक प्रत्यय से जाना जाने के कारण से समानाभिधान श्रुति तो एक मुख्य हेतु हो गया। समानाभिधान श्रुति क्यों है? क्योंकि वो एक प्रत्यय से जाना जा रहा है। यहां पर समानाभिधान श्रुति पूरा पद भी हो सकता है, पद के लिए भी, लेकिन यहां क्या है, एक प्रत्यय से जाना जा रहा है, इस रूप में समानाभिधान श्रुति है। समानाभिधान श्रुति प्रत्यय से भी हो सकती है, या तो धातु से भी हो सकती है, या मिल करके पूरे पद से भी हो सकती है, यहां एक प्रत्यय से ही जानी जा रही है, इस रूप में यहां समानाभिधान श्रुति है। हाँ ठीक है जी, बोलिए। पीछे भावना का, भावना के विषय में कहा गया था भावेतु का व्यापार विशेष, तो उसके फिर दो विभाग किए भावना के, तो उसमें जो दूसरा विभाग है आर्थिक भावना, उसको तो अभी भवितु के विषय में देखकर ऐसा कैसे? तो वहां पर तो चूंकि प्रेरणा के लिए था, तो मुख्य रूप से वो शाब्दिक भावना के लिए लगेगा। भवितुर भवनानुकूल भावितुर व्यापार विशेष है। यहां भी हम भावितु घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे कि जो कोई याग कर रहा है तो वहां भवितु कौन है, होने वाला कौन है? वो याग, वो याग संपन्न हो जाए ऐसा, और याग करने वाला कौन है? वो व्यक्ति जिसको तीसरे ने प्रेरित किया था, दूसरे ने प्रेरित किया था, वो तो वो उसका वो भावयिता है। अभी पहले प्रेरक भावयिता था, उसका व्यापार वहां देखा था, अब ये जो करने वाला है ये भावयिता हो गया, पाचक, एक पकवाने वाला, एक पकाने वाला, और पक रहा है चावल, तो चावल के व्यापार के, चावल में जो प्रयोजन हमारा है उसके उसके अनुरूप जो पाचक का कर्म है वो भावना कहला रहा है, तो आर्थिक भावना भी इसमें आ जाएगी ना। भावयिता मतलब केवल यूं प्रेरणा देने वाला ही नहीं, केवल प्रेरणा ही नहीं, करवाने वाला, बस करवाने वाला अर्थ है वहां पर, तो आर्थिक भावना का जो कर्ता है वो यहां पर भावयिता कहलाएगा, और उसका जो व्यापार विशेष है उसको आर्थिक भावना कहते हैं, उसके जो कर्म है वो आर्थिक भावना कहलाएंगे। हाँ जी, पृष्ठ संख्या 33, पृष्ठ संख्या 33। हाँ, वो सोमशेखर जी ने जो पूछा था वही वहां पर वही वाक्य है। हाँ, एक प्रत्यय गमत्वेन समानाभिधान श्रुति है। हाँ, यदि यहाँ पर एक प्रत्यय ना लेकर एक पद लें तो क्या दोष आएगा? ये देखिए, ये जो हमने दो चीजें देखी, शाब्दिक भावना और आर्थिक भावना, ये कहां से निकल रही है? तो स्वर्ग कामो यजेत, यजेत हमने पद ले लिया, यजेत का मतलब क्या है? यागम कुर्यात, तो यागम कुर्यात, यजेत में जो त प्रत्यय है उसमें कुर्यात आ रहा है, कुर्यात में एक तो क्री वाला अंश है और एक प्रेरणा भी है, दोनों चीजें हैं जिसको हम त प्रत्यय से ही ले रहे हैं, तो पीछे जो उन्होंने आख्यातांश कहा था और लिंगंश कहा था, लिंगत्व और आख्या तत्व, ये दो चीजें उसमें की थी, तो ये जो लिंगत्व है ये तो हुआ शाब्दी भावना के अंतर्गत, और जो क्रिया है आख्यात भाग है वो आर्थिक भावना के अंदर उसमें आएगा, तो ये दोनों चीजें कहां से निकल रही हैं? यजेत में पूरे पद में से नहीं निकाल रही है। अब मोटे तौर पे कहेंगे तो पूरे पद से निकलेगा, मोटे तौर पे कहोगे तो पूरे वाक्य से भी निकलेगा, स्वर्ग कामो यजेता, इससे भले दोनों बातें निकल रही, निकल रही हैं, लेकिन इस पूरे वाक्य में कहां से निकल रही है? तो पहले जाएंगे यजेता में, और यजेता में भी कहां से निकल रही है? ये त प्रत्यय इस बात को कह रहा है, यागम कुर्यात, इसलिए एक प्रत्यय गम्यत्व कहा गया, एक ही प्रत्यय से ये दोनों बातें निकल करके आ रही है, प्रत्यय इसको बता रहा है, तो वो अभिधान है, समान अभिधान की श्रुति हो रही है हमारे को। हाँ जी, अच्छा जी, इसमें जो उन्होंने व्याख्या दी है तो उसमें कह रहे हैं कि यदि यहाँ पर एक पद गम्यता हो, यहाँ ये वाक्य रखते हैं, तो वहां पर जो साध्य शाब्दी जो भावना है उसका जो साध्य अर्थी भावना है उसके जो निकटतम है। यदि यहाँ पर पद लेते हैं तो यज धातु से वहां पर जो याग है आख्यात तो उसका भी यहाँ ग्रहण हो जाएगा। ऐसे उसको याग को हटाने के याग को हटाने के लिए अतिव्याप्ति को रोकने के लिए ठीक है वो याग को नहीं लेना है हमें यहाँ पर। उसके अंदर शाब्दी भावना और आर्थी भावना में सीधे सीधे याग को नहीं लेना है उसमें, ये जो भावयिता की जो क्रिया है उसको लेना है। तो किम केन और इति कर्तव्यता दोनों साध्य साधन और इति कर्तव्यता। इसी में ही आगे संख्यादि नाम एक प्रत्यगमत्वेन अपि योग्यात् न तो योग्यत्वात् न साध्यत्वेन अन्वयः। तो यहाँ पर जो अयोग्यत्वान है ये क्यों कहा गया यहाँ पर जी? साध्य के रूप में, साध्य के रूप में मान लो यजेत। अब ये कह रहे हैं कि संख्यादीनाम एक प्रत्ययगम्यत्वे भी, यहां पर पहले इन्होंने हेतु दिया था ना एक प्रत्ययगम्यत्वे न समानाभिधान श्रुते, एक प्रत्ययगम्यत्वे न, बोले ये हेतु तो संख्या पे भी घट रहा है। यजेत में जो एक वचन आ रहा है वो कहां से निकल के आ रहा है? वो भी तो प्रत्यय से आ रहा है, प्रकृति से तो आ नहीं रहा है, धातु में तो है नहीं, वो प्रत्यय से ही आ रहा है। तो बोले इस हेतु से संख्या को भी हम साध्य क्यों नहीं बना देते हैं? एक प्रत्यय गम्यत्व है तो समानाभिधान श्रुति है, तो समानाभिधान श्रुति इस हेतु से जैसे आर्थी भावना साध्य बन रही है ऐसे संख्या भी तो साध्य बन सकती है, ऐसा यदि कोई कहे तो बोले कि संख्या दिनाम एक प्रत्यय गम्यत्व भी समानाभिधान श्रुति होने पर भी अयोग्यत्वात् अयोग्य होने से उसका साध्यत्व के साध्य के रूप में अन्वय नहीं है, क्योंकि संख्या को तो हमें कुछ लाना नहीं है वहां पर। यजेता, यजेता में जो संख्या है वो किसको कह रही है? यजेता में त में जो संख्या आ रही है, संख्या एकत्व आ रहा है, वो किसका किसको लक्षित करेगी वो संख्या? जो स्वर्ग काम है वो व्यक्ति जो पुरुष है उसको लक्षित कर रही है ना यजेता। जैसे पचती में टिप प्रत्यय आया उसमें एक वचन भी है, वो एक वचन किसको लक्षित कर रहा है? जो भी पका रहा है वो व्यक्ति, एक व्यक्ति। तो वो साध्य कहाँ है? साध्य क्या होता है? जिसको हमें करना है, अभी हुआ नहीं है। व्यक्ति जो एक है वो तो सिद्ध है पहले से, यानी विद्यमान है। साध्य कौन होता है? जो भी आया नहीं है हमें करना है, चाहे आर्थी भावना है तो प्रेरक ने के लिए आर्थी भावना साध्य इसलिए क्योंकि अभी उसमें प्रेरणा हुई नहीं है, कर नहीं रहा है वो। एक वचन जिसके लिए कहा जा रहा है वो हमारा साध्य तो बन नहीं रहा है, वो तो सिद्ध है पहले से, वो तो काम करेगा। इसलिए एक प्रत्यय गम्यत्व हेतु होते हुए भी संख्या आदि जो और भी प्रत्यय से पता लग रही है वो साध्य के रूप में नहीं आएंगे, ये कह रहे। और कोई बोली? तारा जी 26 पेज पर नीचे से दूसरा पैरा जी और चौथी लाइन में ऊपर से तीसरी लाइन, एक प्रत्यय गम्य कहने से शाब्दी आर्थिक भावना आदि का ग्रहण होता है, किंतु एक पद गम्य कहने पर यज धातु का वाच्य याग भी शाब्दी भावना के उतना ही निकट हो जाएगा जितना की आर्थिक भावना। ये निकट का स्पन्न, इसको ये जो वेदपाल जी पूछ रहे थे वो भी यही बात थी। इसमें सामान्य रूप से जो आपको समझ में आ गया उतना रखिए, ये जो अर्थ है ना, तो एक प्रत्यय गम्य कहने से, क्योंकि वहां एक प्रत्यय गम्यत्व कहा गया है तो शाब्दी आर्थी भावना आदि का ग्रहण होता है, किंतु एक प्रत्यय गम्य से तो हो गया, लेकिन एक पद गम्य होने पर यज धातु का वाच्य जो याग है वो भी शाब्दी भावना के अंदर आने लगेगा। यज धातु का मतलब यजेता का हम कह रहे हैं ना यागम कुर्यात्, तो जो याग है वो भी इसके अंतर्गत आने लगेगा जो कि नहीं चाहते, क्योंकि एक एक पद गम्यत्व अगर हम ले लेंगे तो यज धातु और प्रत्यय दोनों से जो जो जाना जा रहा है वो सब उसमें आ जाएगा, वो इनको अभिष्ट नहीं है और वास्तव में वो उसका अर्थ भी नहीं है। इसमें आप ज्यादा मत उलझिए, इसको केवल इतना समझिए कि आख्यातांश और लिंगत्व लिंगांश ये दोनों प्रत्यय से पता लग रहे हैं हमारे को, ठीक है? तो शाब्दी भावना में लिंगांश है और आर्थी भावना में अख्यात अंश मुख्य है, ये प्रत्यय से आ रहा है, बस वही लिया गया। जी, इसमें जो पुरुष प्रवृत्ति के अनुकूल प्रेरणा को शाब्दी भावना कहते हैं, यदि पुरुष के प्रवृत्ति के विपरीत भी कोई प्रेरणा करता है तो उसको शाब्दी भावना कहेंगे नहीं कहेंगे, उसको प्रेरणा मानेंगे या नहीं मानेंगे? हम उसके अनुकूल करते नहीं, लेकिन वो प्रेरित तो हमको करता है। उसको यहां पर नहीं मानेंगे। ये जो शाब्दी भावना है, एक तो हमें ध्यान रखना है कि ये वेद से संबंधित कही जा रही है, वेद से संबंधित, वेद या वेद के अन्य जो शास्त्र हैं जिसको ये वेद मान करके कथन कर रहे हैं उसके अंतर्गत ये है। आप जो प्रश्न कर रहे हो वो लोक के अंदर हमारी इच्छा नहीं है लेकिन दूसरा हमारे को प्रेरणा दे रहा है, उन स्थलों में हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है और दूसरा प्रेरणा दे रहा है, तो वहां के लिए वैसे ये बात है नहीं, ये शास्त्रों की बात ही कहना चाहते हैं। और शास्त्र हमेशा वही बात कहेगा जो हमारे हितकारी होगी। ना उसमें भी अगर आपका प्रश्न ये बने कि भाई हमारी तो इच्छा नहीं है वो करने की लेकिन शास्त्र ऐसा कह रहा है, तो इसका उत्तर जैसे मैंने पीछे बात रखी थी कि शास्त्र स्वर्ग काम की बात कह रहा है कि स्वर्ग की प्राप्ति करनी चाहिए, हमें कहे कि हमारे को स्वर्ग से क्या लेना देना, शास्त्र मुक्ति की बात कह रहा है कि मुक्ति के लिए ये करना चाहिए, हम कहें कि हमारे को मुक्ति नहीं चाहिए, ऐसा बोल भी देते हैं ना बहुत से लोग, हमें तो मुक्ति चाहिए ही नहीं, हमें तो संसार का उपकार करना है बस, इसलिए हमारे को योग से क्या लेना देना। तो ऐसे में क्या उत्तर दिया जाता है, जी आप भी मुक्ति को ही चाहते हो, आप कह रहे हो कि हम मुक्ति को नहीं चाहते। स्वामी जी कई बार इसका उत्तर दिया करते थे इसी रूप में कि सामने वाला कह रहा है मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, कह तो रहा है वो मुक्ति नहीं चाहिए मेरे को तो जन्म ही जन्म चाहिए, जन्म ही जन्म चाहिए, मैं तो समाज का काम करता रहूं, लोक का उपकार करता रहूं, बस यही मेरी इच्छा है, मुक्ति नहीं चाहिए मुझको। एक तो ये उसका कथन आ गया, उसकी विवेचना करते हैं, क्या आपको दुख रहित सुख चाहिए, नित्य सुख चाहिए? तो क्या कहेगा वो, चाहिए। क्या संसार में दुख रहित सुख मिलता है, दुख रहित स्थिति बनती है, आगे पीछे कभी ना कभी दुख आता है, ठीक है दुख आता रहता है, तो आपका लक्ष्य तो ये नहीं हुआ, आपका लक्ष्य भी तो मुक्ति ही हुआ। अब इस दृष्टि से यहां देखिए कि आपको जहां ये लग रहा है कि ये पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है और प्रेरणा हो रही है, वो तो चाहता ही नहीं है और हम उसको करवा रहे हैं, तो शास्त्र चूंकि ऐसी ही बात कहेगा जो आत्मा के लिए हितकारी होगी, वेद उसी बात को कहेगा जो आत्मा के लिए हितकारी होगी, और आत्मा वैसा चाहता है, दुख रहित सुख वो चाहता है, स्वर्ग की प्राप्ति वो चाहता है, उन्नति वो चाहता है, स्वास्थ्य वो चाहता है, तो ये पुरुष की प्रवृत्ति है ही, वो दूसरा माने या ना माने शब्दों में, लेकिन वो चाहता है वैसा ही, तो इसलिए शास्त्र जो भी कह रहा है वो पुरुष की प्रवृत्ति के अनुरूप ही कह रहा है। इस तरह से लेंगे फिर इसको। दूसरा प्रश्न है, जो ये भावना को उत्पादक नहीं मानते अभिव्यक्त मानते, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा। हाँ, ये शब्द की दृष्टि से कह रहे हैं कि ये जो प्रत्यय है त प्रत्यय, इसने लिंगंश को या तो भावना को उत्पन्न किया है या अभिव्यक्त किया है, उत्पत्ति बिल्कुल नहीं होती है और अभिव्यक्ति में पहले से विद्यमानता मानी जाती है, क्योंकि ये शब्दार्थ संबंध को नित्य मानते हैं, तो ये जो त प्रत्यय है और इसका जो अपने अर्थ के साथ में संबंध है, चाहे आख्यातांश हो चाहे लिंगांश हो, वो भावना ही एक तरह से हो गया, वो इसके साथ में नित्य जुड़ा हुआ है, जैसे ही उत्पत्ति कहा तो वो अनित्य होने लगेगा, वो इनको स्वीकार्य नहीं है किसी भी कीमत में। शब्द की दृष्टि से शब्द की नित्य है, शब्द का अर्थ के साथ में नित्य संबंध है, जैसा कि हम मीमांसा के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में देख चुके हैं, इनका प्रबल सिद्धांत है, इसीलिए ये मान्य है, इसकी प्रामाणिकता ही ये इसलिए रखते हैं क्योंकि इसे नित्य है और उसको नित्य सिद्ध करते हैं, इतना जोर लगाते हैं इसमें, तो पहले से विद्यमान है। जैसे कि आप व्याकरण के अंदर भी देखेंगे, जहां वो उनको शब्द की नित्यता कहनी होती है, तो जो संधि भी हम करते हैं दध्यत्र आदि, तो क्या कहते हैं उसको, बदल गया ऐसा थोड़ा बोलते हैं, उसके स्थान पर दूसरा आया है, अन्य आया है। जो भिन्न भिन्न शब्द भी आ रहे हैं वो सब दूसरे आए हैं, वो बदला नहीं है किसी भी कीमत पे, वो मानते नहीं है कि बदल जाए। इसके लिए कितने तरीके से बात को रखते हैं, बस ऐसा ही यहां पर भी है। तो अभिव्यक्ति ही स्वीकार करते हैं, नित्यता बनी रहे, और नित्यता में ही इनका प्रामाण्य है, और शब्द प्रमाण को आधार बना के ही तो ये चल रहा है। अगर शब्द ही अप्रमाणित हो गया तो ये शास्त्र ही फिर गया। शब्द प्रमाण मानना इनके लिए आवश्यक है, और उसके लिए ये नित्यता को मानते हैं, और इसके लिए अभिव्यक्ति पक्ष मानते हैं। ठीक है सत्यव्रत जी। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 33 जो 33 हाँ बोलिए। आचार्य जी, जो वेदपाल जी ने भी पूछा था कि तत्र साध्य आकांक्षायाम ऊपर से तीसरी पंक्ति, वक्षमाण अंश त्रयोपेता आर्थी भावना साध्यत्वेन अन्वेति, तो इसमें आचार्य जी जो और आगे आया है कि जो आर्थी भावना है उसका साध्य स्वर्ग है, स्वर्ग कामोजयेत में, और आर्थी भावना का तो स्वर्ग है, हाँ, ठीक है। और ये जो शाब्दी भावना है इसके साध्य में आर्थी भावना अन्युत है, तो आर्थी भावना है हाँ। तो शाब्दी भावना का भी जो साध्य है वो स्वर्ग को कहा नहीं जा सकता, नहीं वो परंपरा से बनेगा। आप कह तो सकते हैं लेकिन वो परंपरा से बनेगा, क्योंकि सीधे सीधे उसने क्या किया, शाब्दी भावना ने क्या किया, शाब्दी भावना किस लिए, हमने प्रेरणा किस लिए दी, करने के ताकि सामने वाला उस कार्य को करे, बस। वो कार्य क्यों करे, तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। इस रूप में आप अंततः है तो स्वर्ग और सुख की प्राप्ति ही सबका लक्ष्य बनेगा, लेकिन हमने प्रेरणा की और उस व्यक्ति ने करना शुरू किया तो बस हमारी हमारी प्रेरणा सफल हो गई। अब उसको वो फल कितना मिलता है, क्या मिलता है, ये एक अलग बात है, वो आगे क्या विषय है उसका। हमने तो प्रेरणा की और उसने किया, करना शुरू किया, बस हमारा कहना सार्थक हो गया, इसलिए इसका साध्य यही है। ठीक है हाँ। पृष्ठ संख्या 27 पे जो यहां पे लौकिक वाक्य और वैदिक वाक्य में जो व्यापार विशेष जो दिखाया है, तो वैदिक वाक्यों में तो लिंगादि शब्द निष्ठ बताया है और लौकिक वाक्यों में पुरुष निष्ठ अभिप्राय विशेष है, तो लौकिक वाक्यों में भी लिंग लिंगादि शब्द निष्ठ से अतिरिक्त शब्दनिष्ठ भी मानेंगे उसको, शब्दनिष्ठ भी है और पुरुष निष्ठ भी है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि शब्दनिष्ठ से अतिरिक्त वो पुरुष निष्ठ में है क्या? जी हाँ, क्योंकि इसको हमें ये दोनों में भेद ये बताना चाहते हैं कि लौकिक वाक्य में लौकिक विधि भावना जो होगी, हमारी प्रेरणा होगी, तो उसमें तो वो पुरुषनिष्ठ, हम पुरुष हमें दिखाई दे रहा है इसलिए पुरुषनिष्ठ कर रहे हैं। यद्यपि पुरुषनिष्ठ है तो पुरुष तो वाक्य तो बोलेगा ही, शब्द तो बोलेगा, इसलिए शब्दनिष्ठ तो रहेगी। और जो वेद के अंदर है वहां पुरुष हमें पता नहीं लग रहा है, तो इसलिए पुरुषनिष्ठ तो कह नहीं सकते, तो कहां कहेंगे, शब्दनिष्ठ कहेंगे। और इसलिए देखिए इन्होंने क्या लिखा है, वैदिक वाक्य तो पुरुषाभावात लिंगादि शब्दनिष्ठा एव से हमें पता लग रहा है, इसमें ही होती है, इसमें ही होती है, यानी पुरुष में निष्ठ नहीं होती है। तो दूसरी क्या होगी, दूसरी पुरुष में भी है और शब्द में भी है, शब्दनिष्ठ भी मानेंगे अगर आप शब्द को देखेंगे तो, लेकिन शब्द में भी कहां से आई, वो पुरुष से आई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पृष्ठ संख्या 48, अर्थ संग्रह की ये चौथी कक्षा, और इसमें विषय प्रारंभ हो रहा है विधि का। इससे पहले वाला जो 10वां अनुच्छेद था उसमें उन्होंने बताया था कि वेद क्या है, तो अपौरुषेय वाक्य को वेद कहते हैं, अपौरुषेय वाक्य को वेद कहते हैं। अब इस आधार पे हम, इस आधार पे जब हम अन्य ब्राह्मण ग्रंथों को और इनको देखते हैं जिनको ये वेद मानते हैं, तो उसमें पुरुष वाक्य भी होते हैं और ये मीमांसा से भी स्पष्ट होता है, ब्राह्मण ग्रंथों में वेद के मंत्र भी होते हैं, उसके साथ साथ कुछ और भी लिखा हुआ होता है, कर्मकांड से संबंधित कोई अन्य वाक्य जोड़े हुए होते हैं, तो इससे पता लग जाता है कि ये वो भाग ब्राह्मण भाग, ब्राह्मण ग्रंथ में भी मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग ऐसे दो भाग कर देते हैं। तो जो ब्राह्मण भाग है वो तो पुरुषकृत है, ये सिद्ध है वैसे भी, पर चूंकि ब्राह्मण ग्रंथों में अपौरुषेय भाग मंत्रों का भी होता है इसलिए ये उसको भी वेद कह देते हैं, सारे को इनको वेद कह देते हैं, ये सब शाखाओं को भी वेद कह देते हैं, उसमें जो परिवर्तन है वो भी मानते हुए भी, चूंकि मूल भाग भी है इसमें, ये थोड़ा सरलीकृत करके उसको व्यापक कर देते हैं। हमारी दृष्टि से जो मूल चार संहिताएं हैं वो ही अपौरुषेय हैं, बाकी के जो हैं ये पौरुषेय हैं, और इसमें वेद के मंत्र लिए गए, अपौरुषेय अंश लिए, ये तो दोनों ही मानते हैं। अब वो कई बार जब ये प्रयोग करते हैं कि वेदों की प्रवृत्ति किस लिए हुई, यज्ञार्थम ही वेदा प्रवृत्ता, यज्ञ के लिए वेदों की प्रवृत्ति हुई है। वहां पर रोजड़ में भी सम्मेलन में जब ज्योतिष का विषय चला तो उन्होंने जो श्लोक पढ़ा था शुरू में दाशनी जी ने, तो उसमें ये बात आई थी, तो जिसको आनंद प्रकाश जी ने पूछा था कि आप ये मानते हैं कि सारे वेद यज्ञ के लिए ही प्रवृत्त हैं, और वो लोग ऐसा ही मानते हैं कि वेद बने ही यज्ञ के लिए हैं, और जो बहुत सी आलोचनाएं वेद के बारे में की जाती हैं वो इसको लेकर के भी करते हैं कि भाई वेद तो बने ही यज्ञ के लिए थे, यज्ञ यानी कर्मकांड के लिए, बस और कोई प्रयोजन नहीं था उनका, और कोई प्रयोजन नहीं था उनका, केवल कर्मकांड के लिए बने, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों में भी वैसा ही लिखा है, और कोई उससे तात्पर्य ज्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि और उपदेशों के लिए भी है, केवल यज्ञ के लिए ही बनाए गए हैं, यज्ञों के लिए संग्रहित किए गए हैं, और उस आधार पर बहुत सी आलोचना चलती है। तो उसमें एक समाधान हमारी तरफ से यह हो सकता है कि जो इस वचन को पकड़ लेते हैं कि वेद यज्ञ के लिए ही प्रवृत्त हुए हैं, तो वो वेद शब्द से ले किसको रहे हैं, हम हमारे को आपत्ति कहां होती है जब हम कहते हैं कि जब हम जिसको वेद मानते हैं चार मूल संहिताओं को, तो हम कहें कि वो केवल यज्ञ के लिए, तो ये तो बात संकुचित हो जाएगी, यज्ञ के लिए भी है, यज्ञ ने यज्ञम यजंत देवा इत्यादि वचन तो मिलते ही हैं हमें, मीमांसा में भी आएगा, पर वहां और भी चीजें हैं। लेकिन ये जो दूसरे जिनको ये वेद मानते हैं अन्य ब्राह्मण ग्रंथ आदि या अन्य जो जो सीधे सीधे जहां कर्मकांड ही लिखा हुआ है उन पे लागू होगा, ये उसको भी वेद मानते हैं, ये जो वेद है ये कर्मकांड के लिए प्रवृत्त हुआ है, कर्मकांड को बताने के लिए वो सारी प्रक्रियाएं उन्होंने लिखी हैं। अब कर्मकांड का प्रयोजन और दूसरा हो सकता है, सांकेतिक सृष्टि विद्या बताना या और कुछ विज्ञान को बताना, लेकिन कर्मकांड के लिए तो प्रवृत्त है वो, तो उनका भाग उनका ये वचन कहीं संगत हम करें तो जिसको वो वेद मानते हैं उसमें, हमारे वाले इस मूल संहिता के अंदर नहीं घटाएंगे उसको, बाकी भाग में उसको हम घटा सकते हैं। तो वेद क्या है, तो अपौरुषेय वाक्य को वेद कहते हैं, ये उसको भी अपौरुषेय मानते हैं, और इसके भेद क्या किए, सच विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद के भेद से पांच प्रकार का होता है। अब इसमें एक एक को बताएंगे, तो उसमें जो पहला था विधि, तो वेद का विधि भाग क्या है, ये किसको विधि भाग मानते हैं, वो अब यहां पर बताया जा रहा है पृष्ठ संख्या 48 पर, और ये 11वां अनुच्छेद। तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि ही, वेद का वो भाग जो अज्ञात अर्थ को बताता है उसको विधि कहते हैं। अज्ञात अर्थ मतलब जिस अर्थ को विषय को हम नहीं जान पा रहे हैं, अन्य प्रमाणों से नहीं जान सकते, उसको बताता है। वेद का जो भाग अज्ञात अर्थ को बताता है, अन्य प्रमाणों से न जाने जा सकने वाले अंश को बताता है, उस भाग को विधि कहते हैं। तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, खोल रहे हैं इसको आगे, सच तादृश प्रयोजनवद अर्थ विधानेन अर्थवान। सच का मतलब वो विधि, विधि अर्थवान है, सार्थक है, कैसे, तादृश प्रयोजनवत अर्थ विधान है ना, विधि अर्थवान है तो अर्थवान कैसे होगी, अर्थ विधान है ना, अर्थ का विधान करने से, भाई अर्थ का विधान करेगी, अर्थ को बताएगी तो सार्थक हो जाएगी, अर्थवान हो जाएगी, कैसे कैसे अर्थ का विधान करेगी, उस प्रकार के प्रयोजन वाले अर्थ का विधान करेगी। कैसे, वो तो आगे बताएंगे। तो अर्थ का विधान होगा, लेकिन कैसा अर्थ का विधान? प्रयोजनवत्, प्रयोजन वाले अर्थ का विधान करेगी। तो विधि क्या है? उस प्रकार के प्रयोजन वाले अर्थ के विधान से अर्थवान है यादृशम, जिस प्रकार का, यादृशम च अर्थम, जिस प्रकार का अर्थ प्रमाणांतरेण अप्राप्तम विधत्ते, अन्य प्रमाणों से जिसका ज्ञान नहीं हो रहा है उसका विधान करती है। ये वेद का विधि भाग है, अन्य प्रमाणों से जो नहीं जाना जा सकता। जैसे कि उदाहरण दिया, यथा अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना वाला अग्निहोत्र होम करे। ये मूल संहिताओं का नहीं है, ये जिसको वेद मानते हैं उस उनमें का भाग है, शास्त्र का भाग है, पर उसको भी इसमें भी ये विधि अंश बता रहे हैं। इति विधिर मानांतरेण अप्राप्तम अल्प विराम, इसमें जो विधि है वो और किसी प्रमाण से, मानांतर मतलब प्रमाणांतर, प्रमाण का मान, मानांतरेण यानी प्रमाणांतरेण अप्राप्तम, किसी दूसरे प्रमाण से प्राप्त नहीं हो सकती। हम प्रत्यक्ष प्रमाण का कितना भी प्रयोग कर लें, हम ये नहीं जान सकते कि अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम है, स्वर्ग की कामना वाला अग्निहोत्र करे, ये हम प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान सकते। ये स्वर्ग की कामना, यहां पर जो हमें अग्निहोत्र से लाभ होते हैं उसको नहीं कहा जा रहा है। वो चीजें तो मान लो फिर भी परीक्षणों से हमें पता लग जाती है, वैसे सीधे सीधे तो वो भी नहीं पता लगती हमारे को, थोड़े परीक्षण तो करने होते हैं। तो अन्य प्रमाणों से ये नहीं पता लग रही, इसलिए इस भाग को विधि कहते हैं। अब अन्य प्रमाणों में शब्द प्रमाण भी आ जाएगा, प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण तो आएंगे ही, विधि भाग वो उसको कहते हैं जिस बात को किसी और वाक्य से नहीं कहा गया है, ये भी इसमें अंतर्भावित है। एक तो ये हुआ वेद का वो भाग जो अन्य प्रमाणों से, यानी शब्द प्रमाण को छोड़ करके अन्य प्रमाणों से ज्ञात नहीं होता है, ये तो है ही। अब जब वेद में भी देखेंगे कि ये भाग विधि क्यों नहीं है, जबकि हमें विधि जैसी लगेगी कि देखो ये चीज अन्य प्रमाणों से ज्ञात नहीं हो रही है, तो क्या इस वाक्य में ये विधि है? तो यदि वो बात वेद के अन्य वाक्यों से नहीं पता लग रही है और यहां प्रथम बार कही जा रही है, तो उसको विधि कहेंगे। तो यहां पर प्रमाणांतर से का मतलब बाकी सबका भी हो गया, उसमें शब्द भी आ गया। तो अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, इसका क्या अर्थ निकला? तो स्वर्ग प्रयोजन वत होमम विधत्ते, ये किस चीज की विधान कर रहा है? स्वर्ग है प्रयोजन जिसका, ऐसे होम का विधान कर रहा है, जिस होम से स्वर्ग की प्राप्ति होती है उसका विधान यहां किया जा रहा है। स्वर्ग प्रयोजनवत होमम विधत्ते, ये विधान हुआ, ये तात्पर्य निकाला इन्होंने। और इसका वाक्यार्थ बोध दूसरा और क्या बनेगा? ये वाक्यार्थ बोध है, अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम में क्या वाक्य का अर्थ, वाक्य का अर्थ क्या है वो यहां पर लिखा गया। दूसरा, अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावयेत, अग्निहोत्र नाम का जो होम है उससे स्वर्ग को भावयेत, स्वर्ग को प्राप्त करे, स्वर्ग की भावना करे, ये उसका वाक्यार्थ बोध हुआ। इति वाक्यार्थ बोधः, अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम का ये तात्पर्य निकल के आएगा। तो ये विधि भाग हुआ, इसको हम यूं कह सकते हैं कि विधि, विधि के भी फिर भेद होते हैं वो तो आगे देखेंगे, लेकिन सामान्य रूप से विधि जो होती है वो अपूर्व होती है। अपूर्व मतलब पहले नहीं कही गई है, उसका एक भाग है विधि का, अपूर्व भी होती है, अपूर्व विधि होती है, नियम विधि होती है, परिसंख्यान विधि होती है, इन सबको हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी विधि का सामान्य अर्थ क्या किया, जो प्रमाणांतर से ज्ञात नहीं होता है उसका कथन जब किया जाता है तो उसको विधि कहेंगे, वेद के उस भाग को विधि कहेंगे। हो गया इतना, आगे देखिए। अब कहेंगे कि किसी नए कर्म को कहा, लेकिन जहां पर, आगे देखिए, यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम, जहां कोई कर्म या क्रिया मानांतर यानी प्रमाणांतर से प्राप्त हो रही है, चाहे तो वो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अथवा तो शब्द प्रमाण में भी कहीं से प्राप्त हो रही है, मानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देशेन गुण मात्रम विधत्ते, तो वहां पर उसको उद्दिष्ट करके, उसका उल्लेख करके केवल गुण मात्र का कथन कर रही होती है, कर्म का विधि का, कर्म का विधान नहीं कर रही होती है, केवल गुण का विधान कर रही होती है, उस विशेषता का विधान कर रही होती है। यथा उदाहरण दिया, दधना जो होती दही से होम करता है, दही से होम करता है। अब पिछला जो एक वाक्य था, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, यहां भी विधि थी होम की, और दधना जुहोती यहां पर भी विधि है। तो जुहोती जुहोती दोनों जगह है, तो क्या यहां पर भी क्रिया की होम की विधि की जा रही है? तो उसके लिए कह रहे हैं कि नहीं, कि जहां दूसरे प्रमाण से वो विधि हो चुकी है तो यहां फिर भी अगर कथन किया जा रहा है तो केवल गुण मात्र का कथन है, तो उसको खोल रहे हैं आगे। इत्यत्र अर्थात दधना जुहोती यहां पर होमस्य अग्निहोत्रम जुहुयाद इत्यनेन प्राप्तत्वात्, ये जो यहां पर होम कहा, जुहोति में जो होम है, होमम कुरियात, होमम करोति या होमम कुरियात, होम को करे, तो इस होम का विधान अन्यत्र वाक्य से प्राप्त हो रहा है, किससे? अग्निहोत्रम जुहुयात, ये वाक्य अलग जगह आ चुका है, अग्निहोत्र करे, अग्निहोत्र से होम करे, अग्निहोत्र होम को करे, तो होम का विधान तो दूसरी जगह प्राप्त हो गया। तो दधना जुहोति में जो जुहोति है होम को करे, ये यहां पर विधि नहीं है, क्योंकि दूसरे वाक्य से प्राप्त हो चुकी है वो। तो दधना जुहोति इत्यत्र होमस्य, होम का, तो अग्निहोत्रम जुहुयात इस अंश से इत्यनेन प्राप्तत्वात्, पहले से ही प्राप्त होने से होमोद्देशेन दधि मात्र विधानम, या होम को उद्देश्य करके, यानी होम का अनुवाद करके, होम को लक्षित करके केवल दधि का विधान किया जा रहा है, दधना जुहोति में केवल दधि का विधान किया जा रहा है। क्या? दधना होमम भावेत, दही से होम का भाव करे, यानी दधि से होम को करे, दधना जुहोति। सामान्यतः हम लोग दही से नहीं करते, दही का भी विधान आता है अलग अलग प्रसंगों के अंदर। आचार्य सनत कुमार जी ने दही से बहुत किया था, जयपुर में थे तब, दधना बोले शास्त्र में बहुत आता है, तो उससे उन्होंने प्रयोग किए थे उसके सर्दियों के दिनों में। तो इस बात को समझा आपने कि दधना जुहोति में अब जुहोति की विधि नहीं है, केवल दही की है, ठीक है। आगे, यत्र तु उभयम् अप्राप्तम् तत्र विशिष्टम् विधत्ते, यदि किसी वाक्य में दोनों ही चीजें प्राप्त नहीं है, कर्म भी प्राप्त नहीं है, गुण भी प्राप्त नहीं है, ऐसा हो तो विशिष्टम् विधत्ते, वहां भी विधान, वहां कर्म का विधान माना जाएगा लेकिन विशिष्ट का विधान माना जाएगा, विशेषित करते हुए विधान माना जाएगा, विशिष्ट विधि बोलते हैं उसको, विशेषण युक्त। कैसे? उदाहरण दिया, यथा सोमेन यजेत, सोम से यजन करे। अब यजन की दूसरी विधि पहले से प्राप्त नहीं है तो यहां पर याग का भी विधान होगा, यज्ञ यजेत मतलब यागम कुरियात, और सोमेन कहा सोम के द्वारा करे, दो चीजें हो गई। जैसे दधना जुहोति में दधना का विधान था, ऐसे सोमेन यजेत में सोम का विधान हो गया एक तो, और यजेते से याग का भी विधान हो गया, दो विधान हो गए। लेकिन या होम करे यानी याग करे, सोमे ने यजेता याग करे, कैसा याग करे? सोम विशिष्ट याग करे, सोम वाला याग करे, जिसमें सोम से आहुति दी जाती है उस याग को करे। तो अब याग सामान्य नहीं कहा जा रहा है, विशिष्ट कहा जा रहा है, विशेषण से युक्त कहा जा रहा है, तो इसको कहेंगे विशिष्ट विधि। विधि तो है, अन्य प्रमाण से अप्राप्त का कथन है, लेकिन साथ में विधि के साथ साथ विशेषण से युक्त कहा जा रहा है, इसको कहते थे विशिष्ट, विशिष्ट विधि। तो यथा सोमेन यजेत इत्यत्र सोम यागयोः अप्राप्तत्वात्, सोम की भी अप्राप्ति थी और याग की भी अप्राप्ति थी, किसी और से प्राप्त नहीं हो रहा था, किसी वाक्य से भी, अन्य प्रमाणों से तो था ही नहीं, शब्द प्रमाण से भी किसी से प्राप्त नहीं था, इसलिए कह रहे हैं कि दोनों अप्राप्त थे, इसलिए सोम विशिष्ट याग विधानम, यहां जो याग का विधान है वो सोम विशिष्ट याग का है, सोम युक्त याग को करें। ये बात आ गई समझ में यहां तक? देखो, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामा, एक अलग वाक्य हो गया। अब जब कहा दधना जुहोती तो यहां दही से करें, अब इसमें दही बस इसी की विधि है, दधना जुहोती, जुहोती की विधि नहीं है, जुहोती से विधि नहीं है, भले ही यहां लट लकार है लेकिन ये लट होते हुए भी यहां पर विधि का विधि को कह सकता है, ये सीधे सीधे विधि नहीं है यहां पर, लेकिन इसको भी उसी तरह मानते हुए अगर दधना जुहोती दही से होम करता है, हम किसी को कहें कि भई ये दूध से रोटी खाता है और एक भाव बनता है उसमें कि भाई कुछ अच्छा कर रहा है इससे खा रहा है, तो इसको भी विधि माना जा सकता है। वैसे आप लिंगांश नहीं है तो हटा सकते हैं सीधे, लेकिन ऐसे बहुत सारे वाक्य आएंगे जहां केवल लट लकार का प्रयोग है लेकिन वो भी उसमें भी विध्यंश माना जाता है। तो यहां पर होम पहले से प्राप्त है इसलिए केवल दधि की विधि हुई, लेकिन इसी तरह का वाक्य सोमेन यजेता, तो यहां पर चूंकि याग किसी और वाक्य से प्राप्त नहीं है तो याग की विधि तो है ही और सोम की भी विधि मानी जाएगी, दो की विधि मानी जाएगी। इसको थोड़ा और देखते हैं आगे। अब यहां सोमेन यजेता, अच्छा पहले एक बात और समझ लेते हैं कि दो शब्द आ रहे हैं, एक तो होम और एक याग। जुहोति होम हु धातु होम से बनती है और याग यज धातु से बनता है, तो होम और याग सामान्य रूप से हम दोनों को एक जैसा मान करके करते रहते हैं, लेकिन ये कुछ पारिभाषिक रूप से रहता है, भिन्न भिन्न होता है। तो जिसमें हम बैठ करके आहुति देते हैं बैठ करके और स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं आहुति देते समय, उसको होम कहते हैं, बैठ करके और स्वाहा शब्द का प्रयोग करके देते हैं उसको होम कहते हैं, अभी सामान्य रूप से ये समझिए। और जिसमें खड़े होकर के आहुति दी जाती है और वौषट या वौ इस तरह के जो वसटकार बोलते हैं इसको, उसको बोल करके आहुति दी जाती है स्वाहा के स्थान पर, उसको याग बोलते हैं। अभी जब हम सोम याग में चलेंगे आगे देखेंगे तो वहां आप आहुति देखेंगे वौषट ये बोलते हुए आहुति दी जाती है, स्वाहा से नहीं दी जाती और खड़े खड़े देते हैं, वो याग है। होम और याग में अंतर है, और भी थोड़ा अंतर ले सकते हैं हम कि होम के अंदर द्रव्य की प्रधानता होती है, जो आहुति दी जाती है उसकी मात्रा अधिक होती है, याग के अंदर आहुति की मात्रा बहुत कम होती है। इसी तरह से दक्षिणा सम्मान जो किया जाता है ऋत्विकों का, होम में अधिक दिया जाता है उनको, याग में कम दिया जाता है सम्मान आदि की दृष्टि से, हालांकि तो याग बड़ा होता है पर कम से कम आहुति में तो आप ये घटा ही सकते हैं कि होम में द्रव्य की प्रधानता होती है, आहुतियां ज्यादा दी जाती हैं और याग में आहुति की अल्पता होती है। यहां पर हम जो अग्निहोत्र करते हैं ये दैनिक अग्निहोत्र, ये होम है, अग्निहोत्र होम है, ये याग नहीं कहलाता है, क्योंकि हम बैठ के देते हैं स्वाहा देते हैं और द्रव्य की मात्रा पर्याप्त रहती है सामग्री और घृत की। जब आप सोमयाग को देखेंगे दिन भर खड़े रहेंगे फिर कहेंगे आहुति तो दी नहीं इन्होंने, आहुति तो इतनी सी दी इन्होंने, अरे इससे अच्छा तो हम ही करते हैं, इससे ज्यादा घी और सामग्री तो हम ही कर लेते हैं थोड़े से समय में, ये इतनी सारी प्रक्रियाएं की और ये इतना सा किया कई दिनों के बाद में थोड़ा सा किया, वो प्रक्रिया ही ऐसी है, वो याग के अंतर्गत आती है। वहां पर सम्मेलन के अंदर भी बात आ गई थी ना कि भाई इसका परीक्षण क्या सोमयाग के लिए भी किया है क्या, तो यहां तो बहुत सामग्री और घृत का प्रयोग किया था तो वो उस तरह से लाभ आ रहा था, वहां उस तरह से नहीं आएगा, ये वहां उसके दूसरे लाभ होते हैं, उसके भी वैज्ञानिक परीक्षण बहुत किए गए हैं और अभी हम जहां चल रहे हैं वहां पर भी वैज्ञानिक लोग आ रहे हैं, संस्थाएं आ रही हैं और भी आ रहे हैं वो परीक्षण करते हैं, पहले भी जो हमने देखे थे उसमें भी वो लोग आते रहते हैं परीक्षण करते हैं, उसमें वो भावनात्मक परीक्षण अधिक करते हैं कि मंत्रोच्चारण किया ये किया उनके मन का स्तर सात्विकता कितनी बढ़ी, और इसी तरह से वृष्टि के लिए भी करते हैं कि उसके बाद में वृष्टि कितनी आई कितनी दूर तक वृष्टि हुई, और तरंगों का करते हैं क्योंकि मंत्र पाठ और ये चीजें वहां ज्यादा होती हैं, द्रव्य तो कम दिया जाता है। तो होम और याग में भेद मोटा मोटा प्रारंभिक भेद हम क्या करेंगे, होम बैठ करके और स्वाहा के साथ होता है, और या खड़े और वशट वशटकार के साथ में होता है और द्रव्य का भी भेद हो जाता है। तो यहां पर जो दधना होमम भावे दधना जुहोति, जहां हु धातु का प्रयोग होता है ना जुहोति, तो समझ लीजिए यहां पर होम है, और यज धातु का जहां प्रयोग होता है वो याग है। जैसे यहां पर सोमे ने यजेत है और दधना जुहोति, तो दधना जुहोति में हु शब्द है, हु दाना दनयो, तो हु जो है जो होम, होम से ह जुड़ता हुआ है, और यजेता में यज दिख रहा है वो याग से संबंधित हो जाता है, ये अलग अलग चीजें हैं। तो अब फिर से देखिए यहां सोमे ने यजेता, यहां पर सोम याग की, सोम विशिष्ट याग की विधि की गई है। आगे सोम पदे मत्वर्थ लक्षणा, ये जो सोम पद है यहां पर सोमे न, यहां पर सोम शब्द से, सोम का मतलब तो एक सोम नाम की औषधि होती है बस, तो यहां पर अर्थ क्या बनेगा, यहां मत्वर्थ लक्षणा लेंगे। लक्षणा का मतलब है जहां अभिधा अर्थ यहां पर नहीं घट रहा है, हमें लक्षणा पे जाना पड़ रहा है, और मत्वर्थ का मतलब क्या होता है, वाला या वाली, संस्कृत में जो मतु लेंगे तो अनेक अर्थों के अंदर आता है मतु प्रत्यय वैसे, लेकिन यहां संसर्ग अर्थ के अंतर का आएगा। भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगातिशायने संसर्गे अस्ति विवक्षायाम भवंती मतुपादया, ये 52वें पृष्ठ पर नीचे श्लोक लिखा हुआ भी है इन्होंने। अधिकता को बताने के लिए भी होता है, निंदा को करने के लिए भी, प्रशंसा में भी, नित्य योग में भी, अतिशायन में भी, और संसर्ग में भी होता है। संसर्ग मतलब जोड़ संयोग, तो यहां पर जो मत्वर्थ लक्षणा की जा रही है वो संसर्ग अर्थ में की जा रही है, संयोग अर्थ में की जा रही है। तो सोम का मतलब क्या लेंगे, सोम पद में जब मत्वर्थ लक्षणा की, तो आगे देखिए क्या लिखा है, सोमवता यागे न इष्टम भावयेत। देखो यजेता का मतलब यागम कुर्यात, जैसे हम कर रहे थे, इसकी जगह हम यूं भी कह सकते हैं यागम भावयेत, यागम कुर्यात कहें चाहे यागम भावयेत, और इसके साथ में ये स्पष्टता के लिए जोड़ देते हैं यागे न इष्टम भावयेत। इष्ट मतलब जिसको जो जो इष्ट है, अभीष्ट है उसको करे, उसको प्राप्त करे, तो यागेना इष्टम भावयेत, कैसे याग से, क्या सोमवता यागेना इष्टम भावयेत इति वाक्यार्थ बोध, सोमेने यजेता का वाक्यार्थ बोध क्या है। अब यूं एक हम वाक्यार्थ कर देते हैं सीधा सोम से यजन करे, ये तो हम शाब्दिक अर्थ कर रहे हैं, ये शाब्दिक अर्थ अलग बात होती है, वाक्यार्थ बोध उसमें वक्ता का तात्पर्य क्या है वो भी जब जोड़ देते हैं ये वाक्यार्थ बोध कहलाता है। तो वाक्यार्थ बोध क्या है, सोमवता यागे न इष्टम भावयेत, कैसा याग है, सोम वाला याग है जिसमें सोम का संस्पर्श है, सोम जुड़ा हुआ है ऐसा। तो मूल तो शब्द था सोमेन यजेता, वहां ये थोड़ा लिखा था सोमवता यजेता, सोम वाले के साथ ऐसा थोड़ा लिखा हुआ था, वहां तो केवल लिखा था सोमेन यजेता, लेकिन जब सोम से यजन करे ऐसा कहा जा रहा है तो उसका मतलब तो यही होगा ना कि जिसमें सोम द्रव्य है, सोम द्रव्य का जिसमें संसर्ग है। जब हम कहेंगे सोमयाग, न सोमयाग का क्या मतलब होगा, जिसमें सोम द्रव्य की आहुति दी जाती, यानी सोम वहां पर जुड़ा हुआ है, यही तो अर्थ निकल के आएगा। अगर हम सोम का मतलब सोम ही ले लें सीधे सीधे तो घटेगा नहीं यहां पर, नहीं सोम नाम के याग को करें, सोम नाम का याग मतलब तो सोम द्रव्य से जुड़ने के कारण सोमयाग नहीं, अगर जुड़ने वाला कहेंगे तो फिर तो वो भी जुड़ी जाएगा, संसर्ग ही जुड़ गया वो तो। जोड़ने को हटा दो, मत्वर्थ को हटा दो और फिर कहें कि सोमे ने यजेता, तो यूं लगेगा कि सोमयाग करे मतलब तो सोम नाम का याग करे, बस नाम सोम रखा हुआ है तो इस नाम का जिसमें सोम तो नहीं हो, सोम औषधि का संसर्ग तो नहीं हो, लेकिन नाम वैसे ही सोम रखा गया, ऐसा तो कोई याग होता ही नहीं है, तो ऐसा अर्थ लेंगे तो यह व्यर्थ हो जाएगा, तो इसलिए यह अर्थ हमें नहीं लेना है। तो सोम जिसमें द्रव्य है, और अगर हम कहें कि सोमे ने यजेता मतलब सोम द्रव्य से होम करें, तो फिर यू निकल के आएगा जिसमें मात्र सोम हो, तो सोमे ने यागे न यजेता, अगर हम ऐसा अर्थ करें इसका, मतुप अर्थ नहीं कर रहे हैं, सोमे ने यागे न यजेता, सोमे ने यागे न इष्टम भावयेत, तो जिसमें केवल सोम द्रव्य डाला जाता है ऐसा याग करें तो बोले ऐसा भी नहीं होता है, दूसरी चीजें भी तो होती हैं वहां पर। तो लेकिन जब हम कहेंगे सोम वाले याग से, सोमवता यागेन इष्टम साधयेत इष्टम भावयेत, तो सोम वहां पर है, अन्य चीजों का निषेध नहीं हो रहा है, अन्य चीजें भी आ सकती हैं, और मात्र बिना सोम के, बिना सोम द्रव्य के सोम नाम रखा गया ऐसा भी नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर मतुत्व अर्थ आ ही जाएगा, मत्व अर्थ लक्षणा करेंगे। यदि अभिधा अर्थ लेंगे तो वो घटेगा नहीं, संगत नहीं होगा, इसलिए मत्वर्थ लक्षणा करनी है। तो कहा सोम पदे मत्वर्थ लक्षणा सोमवता यागे न इष्टम भावेत इति वाक्यार्थ बोध, ये वाक्य के अर्थ का बोध हुआ। अब इसके अंदर दो विधान किए गए, दधना जो होती में तो केवल दधी का विधान किया गया था, लेकिन सोमेन यजेते में इसमें विशिष्ट विधि की गई, इसमें याग का भी विधान किया गया यानी कर्म का भी विधान किया गया और सोम का भी विधान किया गया, दो दो विधान हो गए, दो विधि हो गई। तो जब ये वाक्यार्थ बोध करते हैं, वाक्य रचना देखते हैं, तो यदि किसी वाक्य से दो विधान निकल रहे हो तो इसको दोष माना जाता है। एक वाक्य से दो विधान निकल रहे हो, दो नई बातें निकल रही हो, तो उसको दोष माना जाता है। और दो बातें निकल रही हैं इसका मतलब है दो वाक्य हो जाएंगे, वो वाक्य भेद एक दोष कहा जाता है। बोले इससे तो वाक्य का भेद हो जाएगा, दो दो दो दो वाक्य हो जाएंगे, दिखने में एक है लेकिन अगर आप दो विधि करेंगे तो दो वाक्य हो जाएंगे, वाक्य भेद हो जाएगा, ये दोष माना जाता है। तो यहां पर सोम का भी विधान है, याग का भी विधान है, तो दो विधान हो गए। तो इसके लिए आगे कहा न च उभय विधान है वाक्य भेद, भाई विधान तो दो का हो रहा है लेकिन यह वाक्य भेद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो कहा प्रत्येकम उभयस्य विधानात्, उभयस्य अविधानात्, हाँ प्रत्येकम उभयस्य अविधानात्, उभयस्य यानी दोनों का, सोम का और याग का, दोनों का प्रत्येकम एक एक का अविधानात् विधान न होने से। अगर सोम का अलग विधान होता और याग का अलग विधान होता, ये दो अलग अलग विधान होते तो वाक्य भेद आता। इन दोनों का विधान तो है लेकिन अलग अलग नहीं है, जुड़ करके विधान है दोनों का, इसलिए यहां पर वाक्य भेद नहीं होगा। तो प्रत्येकम उभय से विधानात्, उभय से अविधानात्, लेकिन है क्या यहां पर, किंतु विशिष्टस्य एकस्य एव विधानात्, या विधान तो एक ही का हो रहा है याग का, लेकिन विशिष्ट विधान है। विशिष्ट विधान मतलब सोम विशिष्ट याग का कर, याग को करे, विधान तो एक ही है, बस उसका विशेषण दे दिया, इसलिए इसको विशिष्ट विधि कहते हैं, यानी विशेषण से युक्त विधि की जा रही है। विशेषण को भी सोम को भी कहा जा रहा है, याग को भी कहा जा रहा है, लेकिन वास्तव में एक ही किया जा रहा है, इसलिए यहां पर अब वाक्य भेद नहीं माना जाएगा। दो स्वतंत्र रूप से अगर विधान होते तो वाक्य भेद का दोष आता, इसलिए दो विधि होते हुए भी यहां पर वाक्य भेद दोष नहीं आएगा। तो इसको वैसे और आगे भी बताएंगे, क्योंकि इसके अंदर देखिए, आगे देखिए 53वां पृष्ठ। अब एक वाक्य और ले लिया इन्होंने, हम समझ रहे हैं विधि को, वेद के विधि भाग को समझ रहे हैं, पांच में से एक भाग जो विधि है, उसी में जो अपवाद आते हैं या भेद आते हैं उनको ये समझा रहे हैं उदाहरण देके। तो कहते हैं न च ज्योतिष्टोमे न स्वर्ग कामो यजेता इति विधि, यहां पर कहा ज्योतिष्टोमे न स्वर्ग कामो यजेता, यजेता भी कहा गया यहां पर और ज्योतिष्टोमे ने भी कहा गया, जैसे वहां कहा गया था सोमे न यजेता तो उसको हमने विशिष्ट विधि माना था, तो यहां पर ज्योतिष्टोमे न यजेता ये कहा गया, तो बोले कि ये विधि नहीं है। क्यों? प्राप्त यागोद्देशेन सोम रूप गुण विधानम एव अस्तु, सोमेन यागम भावयेत। प्राप्त याग को उद्दिष्ट करके यहां पर जो विधान की, जैसे सोमेन यजेता है उसको लीजिए, उसमें जो यजेता कहा गया, यहां पर यजेता इति विधि जो है इसके बाद पूर्ण विराम है नहीं है, विधि ना पाठ भेद है, तो प्राप्त विधि प्राप्त यागोदय, ये जो ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेता, यहां पर यजन की विधि प्राप्त हो रही है पहले से, इससे इसको उद्दिष्ट करके सोम रूप गुण विधानम एव अस्तु, सोम रूप गुण का विधान ही मान लिया जाए। ये जो सोमेन यजेता था इसमें सिद्धांती ने क्या कहा था, ये विशिष्ट विधि है, यानी याग का भी विधान किया जा रहा है और सोम विशिष्ट याग का विधान, याग का विधान उसने माना था, तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है, प्रश्न ये उठाया जा रहा है कि भाई वहां पर केवल सोम का ही विधान मान लिया जाए, याग का विधान न माना जाए, क्योंकि याग का तो यहां कथन हो गया है, ज्योतिष्टो में स्वर्ग कामो यजेता, यहां पर यजेता आया है तो याग का विधान तो यही मान लेंगे, और याग का विधान यहां मान लेंगे तो अब सोमे नहीं यजेते में केवल सोम की विधि होगी, ऐसा मान ले तो उसके कहने प्राप्त यागोद्देश्य न सोम रूप गुण विधान में वस्तु, सोम रूप गुण का ही विधान वहां पर मान लिया जाए, कैसे उसको आगे कह रहे हैं सोमे न यागम भावयेत, सोम के द्वारा याग का अनुष्ठान करें। किम मत्वर्थ लक्षणया इति वाच्यम, मत्वर्थ लक्षणा करने की जरूरत ही नहीं थी, जैसे दधना जुहोति में हमें मत्वर्थ लक्षणा नहीं करनी पड़ी और दधि को हमने गुण विधि मान लिया, गुण का कथन माना, होम का विधान मान ही माना था, ऐसे ही सोमे न यजेते में भी सोम इस गुण की विधि मान ली जाएगी बस, और उसमें मत्वर्थ लक्षणा भी नहीं करनी पड़ेगी। आगे तस्य अधिकार विधित्वेन उत्पत्ति विधित्व असंभवात, तो उसके लिए कह रहे हैं इसके अधिकार विधित्वेन उत्पत्ति विधित्व असंभव, अधिकार विधि होने के कारण से उत्पत्ति विधि के असंभव होने से, ये जो ऊपर वाक्य है ज्योतिष्टो मेने स्वर्ग कामो यजेता, देखो विधि के भी ये अलग अलग भेद करेंगे, अभी तो हमने वेद के भेद किए विधि, और विधि के भी भेद करेंगे, तो उसमें पीछे आप उसका चित्र देख सकते हैं 204 पृष्ठ पर एक रूपरेखा बना रखी है, आगे इन सब का वर्णन आएगा बाक इसमें ग्रंथ में भी, तो इसमें देखिए ऊपर मिल गया आपको 204 विधि विभाग का रेखा चित्र, विधि पे सबसे पहले का, और विधि भी कितनी प्रकार की, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और अधिकार विधि, इन सबको एक एक को हम समझेंगे, अभी उलझना नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यह दो शब्द देखिए, एक तो देखिए उत्पत्ति विधि सबसे पहले लिखा है और अंत में चौथा क्या लिखा है अधिकार विधि, तो उत्पत्ति विधि में क्या है कर्म स्वरूप मात्र बोधक, और अधिकार में क्या लिखा है काम्य नैमित्तिक और नित्य कर्म, किस चीज के कारण से ये कर रहा है काम्य विधि अधिकार विधि, तो उत्पत्ति और अधिकार ये विधि के दो भेद करेंगे जो आगे समझेंगे हम, उसके संदर्भ में कह रहे हैं कि तस्य, तस्य का मतलब है ये जो ज्योतिष्टो में न स्वर्ग कामो यजेता, ये जो भाग है इसका, इसमें अधिकार विधित्वेन, चूंकि ये अधिकार विधि है इसलिए उत्पत्ति विधित्व असंभवात, इसमें उत्पत्ति विधि हो ही नहीं सकती, पूर्व पक्षी ये कह रहा था प्रश्नकर्ता कि यजेते में यहां पर हम विधि मान लेंगे यानी उत्पत्ति विधि मान लेंगे, तो सोमे ने यजेते में जो यजेता है उसकी विधि नहीं माननी पड़ेगी, पर ये कह रहे हैं कि ये उत्पत्ति विधि नहीं हो सकती है, ये तो अधिकार विधि है, अधिकार विधि है इसलिए ये उत्पत्ति विधि नहीं हो सकती है, इसको और आगे समझेंगे, इतना ही रखते पाठ, प्रणव तो नहीं ओ सदर विवादन ओम शुभ। एक तो परेशान मत